Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Gotowość współpracy z nowym parlamentem zadeklarował prezydent podczas inauguracji Sejmu 10. kadencji. Wojna na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, tematem spotkania szefów dyplomacji 27 państw europejskich w Brukseli. Wysokie góry, doliny i samo zakopane w śniegu. W Tatrach panują trudne warunki turystyczne. Trwa pierwsze posiedzenie Sejmu nowej 10. kadencji. Marszałek senior Marek Sawicki uroczyście otworzył obrady i zaintonował wspólne śpiewanie hymnu narodowego. Przemówienie do posłów wygłosił prezydent Andrzej Duda. Deklarował gotowość współpracy z nowym parlamentem. Mówił też o konieczności kontynuacji ważnych dla Polski projektów rozpoczętych przez ustępujący rząd Mateusza Morawieckiego. Przenosimy się na Wiejską. Na sali obrad jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś całego przemówienia prezydenta. Powiedz, co jeszcze mówił Andrzej Duda. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska, mówił, przemawiając i przypominając słowa ojca niepodległości Romana Dmowskiego, prezydent Andrzej Duda, a zwracając się do posłów nowej kadencji, prezydent podkreślił, że wybory przeprowadzone 15 października pokazały, jak silna jest w naszym kraju demokracja. Polacy poszli do urn, dokonali wyboru, który powinien być zobowiązaniem dla wszystkich posłów. To od waszych decyzji, od tego, jak będziecie sprawować swój mandat, zależy, czy Polacy tej wiary w naszą demokrację nie utracą. Prezydent zapowiedział, że każda ustawa, która wyjdzie z parlamentu, będzie służyła rozwojowi Polski, uzyska jego poparcie. Andrzej Duda przestrzegł jednak, aby nie traktować prezydenckiego weta jako usprawiedliwienia do braku realizacji wyborczych deklaracji. Wy też macie obietnice, które złożyliście Polakom i bardzo proszę, zrealizujcie je. Prezydent Duda zapowiedział, że programy dotyczące bezpieczeństwa, rozwoju naszej armii powinny być kontynuowane. Liczę, jak dodał Andrzej Duda, że modernizacja będzie przebiegała nadal sprawnie, a wydatki na obronność będą na poziomie 4% PKB utrzymane. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Na posiedzeniu Sejm wybierze marszałka Izby. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy jest Szymon Hołownia. Poseł Polski 2050 Michał Kobosko mówi, że lider jego partii przygotowywał się do tej roli od 4 lat. Czyli od momentu, kiedy ogłosił start w wyborach prezydenckich. Przede wszystkim on ma konkretny plan dla polskiego Sejmu, dla polskiego parlamentu. To nie jest dla niego funkcja, laska marszałkowska, honory i tak dalej, tylko dla niego to jest konkretna praca związana z tym, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Polska musi powrócić na drogę pełnego szacunku do parlamentaryzmu. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Prezydium Sejmu jest obecna marszałek Izby Elżbieta Witek. Poseł PiS Marek Suski powiedział, że jeżeli ta kandydatura zostanie przez sejmową większość odrzucona, to będzie to oznaczało koniec demokracji. Jeżeli większość będzie odmawiać opozycji praw, to będzie oznaczało bardzo niedobry sygnał dla przyszłości Polski. Nie ma tak w demokracji, że rządząca większość wybiera opozycji przedstawicieli do pełnienia funkcji. Jeżeli to będzie tak, że dobrze, może być od was marszałek, ale my wam go wskażemy, no to jest łamanie zasad konstytucyjnych. Zgodnie z harmonogramem obrad, wybór wicemarszałków odbędzie się o 19. Dwie wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Dziś w centrum uwagi ministrów spraw zagranicznych 27 europejskich krajów w Brukseli. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powtórzył przed spotkaniem wczorajszy apel o natychmiastowe przerwy humanitarne, by dostarczyć pomoc do Strefy Gazy i ewakuować ludność cywilną. W sprawie Ukrainy padły przed spotkaniem apele o dozbrajanie tego kraju. Oprócz apelu o przerwanie walk w Strefie Gazy jest także potępienie Hamasu za wykorzystywanie szpitali i cywilów jako żywych tarcz i apel do Izraela, by maksymalnie chronił cywilów. Tak komentował to szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Cieszę się, że udało nam się uzgodnić wspólne oświadczenie, zwłaszcza, że w przeszłości było to trudne, bo część unijnych krajów ma proizraelskie nastawienie, a część sympatyzuje z Palestyńczykami. Mimo wojny na Bliskim Wschodzie Unia musi dozbrajać Ukrainę. Tak z kolei mówił przed spotkaniem minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis. Putin przygotowuje się do strzepnięcia kurzu ze swoich planów zwycięstwa, które na moment musiał odłożyć na półkę. Szef litewskiego MSZ-u nawiązał do problemów z dozbrajaniem Ukrainy. Chodzi m.in. o amunicję. Z 1 000 000 sztuk obiecanych do marca przyszłego roku Unia na razie przekazała 1/3. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

głośno dla Ciebie. Każdy konflikt gdzieś ma swój początek, tylko rzadko wiadomo, gdzie. Kargul i Pawlak też kiedyś musieli zacząć swoje zacne kłótnie i boje. Naszym gościem jest teraz pan Artur Zichmiński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wracają panowie na ekrany kin 16 lutego 2024 roku. Mamy móc już obejrzeć film pod tytułem Sami swój początek, teaser dostępny. Jakie wrażenia? Szczerze powiedziawszy, jednak pełen obaw. Trudno jest mi być optymistą, bo wychodzę z założenia, że pewnych świętości się nie rusza i pewnych sprawdzonych rzeczy też się nie powiela. Tym bardziej, że sukces trylogii samych swoich bazował bardzo mocno na aktorach. Na Wacławie Kowalskim i Hańczy i też wszystkim, którzy im towarzyszyli. I tutaj to jest bardzo, bardzo karykowna próba odniesienia się do klasyki, do filmu ikonicznego wręcz dzisiaj z perspektywy i czasu, ale też historii polskiej kinematografii. To prawda, ale wejdę w słowo. Wiek i pewne doświadczenie aktorskie pozwala być może na więcej, bo też przecież panowie, kiedy zaczęli odgrywać te zacne postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula, czyli Wacław Kowalski i Władysław Hańcza, mieli już swoje lata i swoje doświadczenie, a więc stawisko Mika, która z nimi szła, przechodziła rzeczywiście na odbiorcę bardzo intensywnie, ale teraz będziemy mieć do czynienia poniekąd z młodymi postaciami, a więc coś za coś. Tak, to prawda. Na pewno ta nowa propozycja jest skierowana na pewno do młodego widza i do nowego pokolenia widzów, którzy tę historię być może dopiero tym filmem odkryją w ogóle, kto to jest Pawlak i kto to jest Kargul. Wydaje się niemożliwe, ale myślę, że przy tym jak też nie chcę mówić jak dziaders, ale gdzieś to młode pokolenie nie ma takiego, nie ogląda tak za bardzo telewizji, bardziej sięga po inne formy. Ktoś musi im puścić te filmy. Więc być może to kino, które jednak wciąż łączy pokolenia, pokaże, że był kiedyś taki klasyk, że wciąż jest taki klasyk, tylko może w innej formie dystrybuowanej. Warto po niego sięgnąć i zobaczyć, jak to i było. I zadać kiedyś pytanie, czy Adam Bobik i Karol Dziuba, czyli czy Kazimierz Pawlak, Władysław Kargul mogli się zestarzeć w ten sposób? Jeszcze Bobik, jakieś widzę podobieństwa. W przypadku Dziuby naprawdę jest mi trudno. Ale mamy Paulinę Gałązkę, jest Weronika Humaj. To są też młode, piękne aktorki, które myślę, że dodadzą pewnego i uroku. Ten młody widz, nowe pokolenie widzów, może z sympatią do tego filmu podejdzie. Zawsze powtarzam, najważniejszy w filmie jest scenariusz, że ta historia będzie się bronić i naprawdę będzie ciekawie poprowadzona. Tutaj Artur Żmijewski, zobaczymy, to też jest jedna wielka niewiadoma, to jest jego debiut reżyserski na dużym ekranie. Ale jeżeli to będzie dobrze ułożone fabularnie, to może chwyci. Jestem pełen obaw, trudno mi się dziwić, wychowałem się na trylogii Chęcińskiego, teraz zobaczę, z drżeniem będę tym filmem oglądał, ale trzymam mocno kciuki, żeby się udało, naprawdę kibicuję temu filmowi bardzo. Początki z reguły są trudne, sami swój początek w kinach od lutego 2024 roku, a naszym gościem był pan Artur Zichmiński, dziennikarz filmowy, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Maria Pomianowska, Krzysztof Masłoń, Filip Zylber i Piotr Śliskowski egzekwo oraz Jarosław Jakubowski laureatami Nagrody Mediów Publicznych 2023. Gala Nagród Mediów Publicznych, podczas której ogłoszono laureatów w czterech kategoriach muzyka, słowo, idea i obraz, odbyła się wczoraj w siedzibie Telewizji Polskiej, a więcej na ten temat powie Małgorzata Wosiek. Maria Pomianowska, profesor doktor habilitowany sztuki, instrumentalistka i wokalistka, została laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Nagrodę przyznało Polskie Radio. Laureatka, dziękując za nagrodę, przypomniała rolę radia, jaką spełniało w jej muzycznej karierze i rozwoju. Bardzo się cieszę, jestem bardzo szczęśliwa, bo przede wszystkim to jest zauważenie mojej działalności i tak sobie obliczyłam, Boże, 40 prawie lat mnie radio cały czas wspiera, więc to jest, no już prawie, w przyszłym roku tak będzie, więc muszę powiedzieć, że to takie wzruszenie ogromne, że wyróżnienie, no bo to radio mnie, prawda, nominowało, że to radio tak podróżując ze mną, właściwie, bo ja wszędzie tam potem, jak przyjeżdżam z tych dalekich wędrówek, to potem opowiadam właśnie w radiu, w różnych stacjach, jakby towarzyszy mi tyle lat, jest takim moim przyjacielem, można powiedzieć. I nagle to radio mi daje taką nagrodę, czyli mówi, że tak, to co robisz jest dobre. No ja jestem bardzo wzruszona. Krzysztof Masłoń, jeden z najważniejszych krytyków literackich, został laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii słowo. Nagrodę przyznała Polska Agencja Prasowa. Krzysztof Masłoń, odbierając nagrodę, podkreślił rangę nagrody i moc znaczenia słowa. Dziękuję bardzo za nagrodę. I powiem o dwóch uczuciach, które towarzyszą mi w tym momencie. Pierwsze to jest pewnego rodzaju zażenowanie, bo jak się konkuruje w kategorii razem z Ernestem Brylem i Antonim Liberą, to ranga tych nazwisk po prostu mówi wszystko. Drugie to jest satysfakcja niewątpliwa z tego głównie, że otrzymuję tę nagrodę w kategorii nie literatura, a słowo. To nie są pojęcia tożsame. Statuetkę w kategorii obraz przyznała Telewizja Polska. Filip Zylber i Piotr Śliskowski stworzyli superprodukcję TVP The Vities według prozy Marii Rodziewiczówny. Podczas gali w studiu Telewizji Polskiej w Warszawie nagrodę w imieniu laureatów odebrała producent serialu The Vities Krystyna Świeca z Telewizji Polskiej. Poeta, dramaturg, pisarz Jarosław Jakubowski, od lat współpracujący z Polskim Radiem PIK i Teatrem Polskiego Radia, laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Idea. Nominowany do nagrody wskazali prezesi 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Laureat, dziękując za wyróżnienie, przyznał, że jest ono dla niego niezwykle cenne i podzielił się również swoją ideą. Pomyślałem sobie, że kultura jest rodzajem dialogu, że powinna być rodzajem dialogu, nie natomiast, tak jak obserwujemy ostatnio, szeregiem monologów przekrzykujących się, krzyżujących i zakrzykujących się wzajemnie. Chciałbym, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, żebyśmy umieli patrzeć na drugiego człowieka nie jak obiekt do usunięcia ewentualnego, ale jak na kogoś, kto ma coś ciekawego i wartościowego do powiedzenia. Skrzykują się różni nienawistnicy, którym przeszkadzają media publiczne, powiedział podczas gali przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Przewodniczący zwrócił też uwagę na rolę monopolu medialnego. Mam dla państwa tylko jedno przesłanie. Wielkiego polskiego artysty Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje. Róbmy swoje, nie bacząc na to, co oni chcą. Chcą monopolu medialnego. Mam nadzieję, że do tego nie doprowadzą. Mam nadzieję takie same jak nasz dzisiejszy laureat, pan Krzysztof Masłoń, że naszą działalnością tych miłośników monopolu medialnego będziemy doprowadzać do szewskiej pasji. Retransmisja gali dziś w telewizyjnej jedynce o 21.10 oraz na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. On Cracker Island. Seeds of life to grow and made a paradise where the truth was not attuned. And it's sad as I consumed into my formats every day. In the end, I had to play. In the end, I had to play. In the end, I had to play. Themselves to be a cult. They didn't know his many strategies. They taught themselves to be

albumy jako pierwszej kobiety w historii jednocześnie znalazły się w zestawieniu Billboard Top 10. Przechodzimy do rocznic płytowych. 13 listopada 2000 roku światło dzienne ujrzała kompilacja największych przebojów grupy The Beatles, zatytułowana One. Na płycie znalazło się 27 największych przebojów Beatlesów, w tym m.in. All You Need Is Love, She Loves You czy Hey Jude. Do tej pory płyta rozeszła się w ponad 30-milionowym nakładzie. Co ciekawe, w ramach promocji albumu tego samego dnia ruszyła oficjalna strona zespołu thebeatles.com, która funkcjonuje do dziś. Listopada to także premiera innej słynnej kompilacji. Dokładnie tego dnia ukazał się album I Will Always Love You, The Best of Whitney Houston, który był zbiorem największych przebojów artystki. Płyta ujrzała światło dzienne kilka miesięcy po odejściu Whitney Houston w roku 2012. Rok 2000 to natomiast czas, w którym światło dzienne ujrzał piąty studyjny album innej soulowej wokalistki, Sade. Płyta Lover's Rock pokryła się pięciokrotną platyną i przyniosła Sade nagrodę Grammy w kategorii najlepszy popowy album wokalny. Na album trafiły takie kompozycje jak By Your Side czy King of Sorrow. Just another day.

To był Lombard, a teraz przenosimy się na 31. Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Energa Camera Image. Tam jest Ryszard Jaźwiński i jego gość. Fajny film. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023 w Trójce. To trzeci dzień festiwalu. Pozdrawiam z Torunia. No i od razu wraz z moim gościem sprawdzimy, co, a właściwie potwierdzimy, co właśnie dzieje się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, czyli centrum, w sercu właściwie festiwalu, bo to właśnie całkiem niedawno zaczęła się projekcja filmu Fin del Mundo i ze mną reżyser tego filmu Piotr Dumała. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wszystko się zgadza. Reżyser w Toruniu, ale prosto z podróży właściwie, tuż przed pokazem. Prosto z podróży dzisiaj, a wczoraj też prosto z podróży, bo film był, brał udział w festiwalu Trzy Kina w Pradze czeskiej. No właśnie, na razie Fin del Mundo ma swoje pokazy festiwalowe. Zaczęło się od festiwalu w Gdyni. Musimy wyjaśnić chyba, skąd ten hiszpańskojęzyczny tytuł na festiwalu właśnie w konkursie filmów polskich, ale to bez wątpienia polski film. No, na skróty mógłbym powiedzieć, że przynajmniej łatwo jest mówić cudzoziemcom ten tytuł i jest ogólnie internacjonalnie zrozumiały. Jakkolwiek w filmie mamy epizod, który dzieje się w Argentynie i miała tam być za oknem pociągu stacja o nazwie Fin del Mundo, a potem ta scena wyleciała, ale tytuł już wtedy został ustalony, że to będzie fajne, żeby tak się to można było zatytułować właśnie, że to dobre na tytuł. I w sumie pozostałe przy tym tytule, chociaż nie ma już tej sceny. No tak, ale oczywiście ten koniec świata tytułowy jest podkreślony znakiem zapytania, więc tutaj jednak zostawiasz to widzom. Piotrze, no właśnie, ty wielu osobom ciągle i słusznie jak najbardziej możesz się kojarzyć z animacjami, bo przede wszystkim tym się zajmowałeś przez całe lata, ale jednak zafascynował cię świat fabuły po raz kolejny. Fin del Mundo jest tego przykładem, no więc i praca z kamerą, praca z operatorem. A to jest ważne na Camera Image. Tak, właśnie bardzo się cieszę, że ten festiwal nas tutaj zaprosił. Oczywiście wielka zasługa Piotra Kukli, autora zdjęć, który po prostu pięknie ustawiał kadry, oświetlał przede wszystkim. Tam też na pewno warto wspomnieć o Piotrze Krysce, który był mistrzem oświetlenia, grupy oświetlaczy, świetnie się dogadywali. Scenografowie, Kasia Sobańska, Marcel Sławiński, kostiumografka Dorota Rockplo, no i aktorzy, wszyscy, którzy też są częścią wizualnej strony naszego filmu, więc ja mam wrażenie, że on jest wizualnie jakkolwiek bardzo skromny, wydaje mi się, nie jest to awangarda zdecydowanie, jest to film bardziej malarski, bardziej budujący światłem, kompozycją kadru, kolorem właśnie scenograficzno-kostiumowym, ale jednocześnie no, opowiada jakąś historię, prawda? Ale przede wszystkim jest to film bardzo wizualny. Ja bardzo dużo pracowałem nad scenariuszem, 2,5 roku po napisaniu wcześniej pierwszej wersji scenariusza przez 2,5 dnia. Potem trwało prawie 3 lata cyzelowanie, poprawianie, poszerzanie, zmiany z konsultacją Davida Howarda, wspaniałego gościa ze Stanów, który ucznia Milosza Formana w ogóle, który był naszym takim script doktorem moim. Także miałem 4 takie z nim rozmowy na Skype'ie. Także ten scenariusz był bardzo dopracowany. Niemniej ja jako animator, tak jak tutaj wspomniałeś, rzeczywiście 40 lat ponad jestem przy animacji i za chwilę zresztą będę robił następny film animowany. Jestem człowiekiem bardziej, który się posługuje obrazem i w moich filmach animowanych nie ma dialogów. Do tej pory przynajmniej nie było, bo następny ma być dialogowy. A tak przy okazji wspomnę. Także obraz moim zdaniem jest potęgą kina. Ja najbardziej z kina lubię kino nieme, bo po prostu wszystko wyrażają ludzie poprzez swoją gestykulację, poprzez właśnie przemieszczanie się w kadrze. Ja to samo stosowałem zawsze w animacji. Moimi największymi nauczycielami filmu byli inni reżyserzy, właśnie zwłaszcza filmów niemych. Chaplin, Buster Keaton. No i niekoniecznie niemych, ale też bardzo grający ciałem Flippy Flap, a wcześniej jeszcze Harold Lloyd. No właśnie, i ten klimat znajdziemy w twoim najnowszym filmie, w wypadku Energa Camera Image, tego festiwalu konkursowym, bo to jest właściwie taka troszeczkę komedia absurdu, satyra, ale właściwie bawisz się gatunkami różnymi. Ja tam, wydaje mi się, bawię się na zasadzie takiej, że ja oddaję jakby hołdy różnym moim miłościom filmowym, gdyż, jak mówię, uczyłem się poprzez oglądanie, tak jak jeden tenisista odpowiedział, że nauczył się grać tenisa by looking, więc ja myślę, że też by looking stałem się reżyserem fabuły, bo nie studiowałem tego, uczestniczyłem na planie filmowym jako scenograf jeszcze dawno temu przy filmie Przyjaciel Wesołego Diabła i Bliskie spotkania ze Wesołym Diabłem Jurka Łukaszewicza. Potem grałem parę razy w filmach, ale krótkich, w etiudzie na przykład Iwony Siekierzyńskiej, Pancia, pod opieką Kieślowskiego, który dostał nominację do studenckiego Oscara. Grałem tam jedną z głównych ról, jeszcze mając, nie wiem, niecałą czterdziestkę chyba wtedy. Także to była cała moja wiedza o filmie przez właśnie patrzenie, jak inni to robią na planie, jak to wygląda, że się tworzy świat filmu. W animacji jest kompletnie inaczej. Człowiek jest, przynajmniej ja byłem zawsze sam. Siedziałem po prostu w jakimś zaciemnionym pokoju, nie widząc świata, bo okno musiało być zasłonięte. Całe światło to była lampa. No i teraz możemy zobaczyć swoją kolejną fabułę, Fil del Mundo, na festiwalu kolejnym oczywiście. Moje pytanie istotne dla wszystkich słuchaczy, kiedy film będzie można zobaczyć w takim już szerokim rozpowszechnieniu, kiedy premiera? Jeszcze nie mamy dokładnych żadnych dat. Ostatnie wieści, że prawdopodobnie w kwietniu. No to czekamy, a tymczasem trwa właśnie na festiwalu Energa Camera Image projekcja filmu i po projekcji dłuższe spotkanie z reżyserem, z Piotrem Dumałą. My mieliśmy okazję spotkać się już teraz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z Torunia, zapraszamy na Energa Camera Image do soboty. No i to właściwie jedyna okazja, by spotkać można było w Toruniu Piotra Dumały, bo na chwilę przyjechał i niedługo już też wyjeżdża. Dziękujemy, pozdrawiamy. A z reżyserem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński.